pensamientos lentos, sus hoyos pesan por desgaste un alento entre gigantes de cemento, sobreviviendo los ánimas en las junglas de asfalto, sin apenas derechos, con pesares los peitos, sea ilusión, enseñeiro o arsena. Pesas do xogo de economía sen valor, oito números, unha letra grida inútil, os ollos pechanse a lucega sen ver quen disfruta da paisaxe, pasos guiados esbarando pola laxe nunha caída que non vai rematar, coma un pesadelo do que non se pode despertar.